Nem dolgozik valaki az MVM-nél? De. Lenne pár kérdésem amúgy. Nem tudom elérni az ügyfélszolgálatot. Gáz honlapon vagyok, nagyjából onnan előhozom az ügyfélszolgálatot, erre betölt egy videós ügyfélszolgálatot, azt mondják, hogy csak az árammal. Csak az árammal tudnak mit kezdeni. Ez a másik ügyfélszolgálatot keresem, de az meg nincsen. A telefont hívom, nem csörök ki. Bementem egyszer az MVM-be személyesen, és kilométeres sorok, ordibáltak az emberek egymással, hogy gondolom megjöttek a gázszemlák, úgyhogy inkább kijöttem. E-mailre nem válaszolnak. Mindegy. Ugye most próbálok szervezni helyet a évzáró fókuszcsoport összejövetelre, nem sikerült. Úgyhogy most egy kicsit bajba vagyok, hogy mi legyen, ami szabad mondjuk egy pénteki napon, de közben el is fér 150 ember minimum, nincsen nagyon-nagyon messze a belvárostól. Hát ne, nem könnyű, van tippetek, mondjátok. Bár biztos az a baj, hogy szar lesz, szóval ezt senkinek ne legyen kétsége felől. Pont ezért kell erőltetni, hogy mondjuk legyen negyed évente egy ilyen. Mert akkor így megtanulunk élőben beszélni az emberekkel ott, és ez hosszú távon szerintem jót fog tenni. És akkor a tizedik már lehet, hogy nem lesz olyan írtozatosan gyatra szar. Majd lesz valami. Aztán max nem lesz semmi. Az lesz a vége. Az szar lenne, mert amúgy kicsit rápörögtem erre, hogy legyen egy ilyen. Szóval annyit ül az ember a gép előtt, meg az egész online történik itt minden, hogy mindig jól esnek az ilyen offline események, és nagyon ritkák. És azt szeretném, hogyha főleg, ha beindul az új műsor, akkor tök jó lenne így pár havonta, mondjuk mindig egy-egy új évszaknál egy ilyen élő esemény is. Igen, volt fesztiválom, volt egy közönségteli, ugye, és az elég spontán volt, mert ott magyaráztunk. Így utolsó pillanatban meghirdettük a Instán. És úgy tele lett az a, mi a neve, az a színpad, ingyen elvállaltuk. Csak így jó móka volt ott másnaposan dumálgatni, és aztán a lehető legjobban alakult, mint aki látta, látta, szerintem jó volt. Nem baj, majd, hogyha csoki is részre lesz itt a dolgoknak, akkor majd rászabadítom ezeknek a szervezésére, mert erre aztán tényleg nincs anyam. Kár, hogy visszafogtátok magatokat. Szerintem nem fogtuk, mi így szoktunk beszélgetni amúgy. Nem állt volna jól, hogy valaki oda jó fejségből beül, alapból a fesztivált élvezni jött, aztán elkezdjük szidni. Ez nem egy ilyen műsor volt, amire így tudatosan meghívtuk. Ez egy másnaposkodó beszélgetés volt. Meg nem hiszem, hogy előrébb lettünk volna, hogyha nagyon agresszívak vagyunk. Szerintem így pont jó volt. A hosszúra nyújt bevezető után most térjünk vissza az influencerek világába. Sok mindent felírtam, de egy kicsit így megakadtam, mert már kicsit egyfelől telítettem az influencerekkel, de azért szeretnék egy ívet ennek az egésznek, de közben már az a baj, hogy fejben tervezzük a novembert, hogy a fejemben is tervezem, meg most minden kezd teljesen hivatalossá válni az új műsorral kapcsolatban, meg közben le akarom majd zárni ezt az influencer szagát a saját influencer kurzusommal. Nehéz már erre koncentrálni, de most már nyomjuk meg a végét ennek a hónapnak. Ugye már megvolt a stáb meeting a Csokival és a Sünnel pénteken. Mindenki nagyon lelkes, most még az utolsó heteket látjátok, a fókuszcsoport az egy főből áll, mert lassan három főre bővülünk, de aztán ugye az valamennyire majd egy külön csatorna lesz januártól. Nagy átalakulások vannak, már kicsit fejben ezen pörgök, hogy már lenne már november, már nyomatnám, mert már annyit tervezgettük, meg gondolkozunk, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó, vagy érdekli embereket. Nyilván nem kell rögtön csodára számítani, de majd próbálunk fejlődni műsorról, műsorra, adásról, adásra. És másfelől meg azon gondolkozom, hogy milyen legyen a saját influencer kurzusom, hogyha már nem végezhettem el Ricsi Rics Akadémiát. De most még előtte szerintem egy érdekes tanulság, ha már itt az influencerekről beszélgetünk, és a koncentráljuk erre a részben a YouTube-ra, ami tanulsággal szolgált, és érdekes lehet megnézni egy kicsit nyitott lélekkel és szemmel, hogy mi az, ami a legnépszerűbb, ami a legnagyobbat ment az elmúlt egy-két évben, akik nem csak követő szinten futottak óriásit, de nézettségben is, és bár sokan nem szeretik őket, még többen szeretik őket. Ez két, amúgy mindkettő erdélyi srác, az egyik Kresszer, a másik Alex Csigér, aki régen az Alex Gaming volt. Ők mindketten azért hasonló tartalmat gyártanak, hasonló stílusban. Én gondoltam, hogy érdemes ránézni, hogy mi az, ami, hogyha ma manapság egy fiatal YouTube-ot néz, az nagy valószínűséggel nézi őket. De legalábbis a legtöbb a YouTube-ot néző fiatalok közül a legtöbben nézik őket. És hogy mi lehet a népszerűségük oka, akár technikailag, akár tartalmilag. Erre gondoltam, hogy ránézünk. Alex Gamingre is ránéztem annó. Már akkor is sokan nézték, de azóta még nagyobbat futott. Róla is volt videó, Kresszerről is volt videó még nagyon az elején. Akkor még így nem emelkedtek ki, mára már mind nézettségben, mind feliratkozó számban kiemelkedtek a többi mainstream youtuber közül. Gondoltam, hogy érdekes lehet megnézni, miért. De az, hogy valaki alapból gyerekeknek gyárt tartalmat, az azt szerintem nincs gond, mert miért ne lehetne a gyerekeknek is tartalmat gyártani. Az, hogy milyen tartalmat gyártanak valakik a gyerekeknek, azt már egy még szigorúbb szülőnek vetném alá. Egyikőjüket sem csak fiatalok nézik, de azt gondolnám, hogy a nagy részük az az. Kezdjük Alex Csigérrel. Ez volt a legutóbbi normál videója, ahogy nézem, és hát igen, 721 ezre fel vannak rá iratkozva, az kemény. Fájdalmas bujoska egy bohóc ellen. Azt már a borítókból leszűrtem, hogy sokat inspirálódik szerintem Mr. Beast irányába. Nem is feltétlen csak Mr. Beast, de hogy a Mr. Beast, amit elindított itt a YouTube-on, csak ő ugye sokkal nagyobban tolja ezeket. Na nézzük! Mehet! Itt vagyunk a hétvégi házunknál, ahol én, István, Kremi és előtt egy extrém fogocska bujocskát fogunk játszani. Itt el lehet bújni a medencébe, szaunába, a szemetes ládába, meg konkrétan bárhová, amit csak el tud. Technikailag amúgy, bár a vágás nem az én stílusom teljesen, az, hogy feliratozva van, az, hogy az elején nagyon pörgős, utaljon rá, hogy mi fog történni, mert nagyon fontos egy videóban a felütés, szóval ezt nem lehet elvitatni, hogy meg kell ragadni a figyelmet, ezt láthatóan tudatosan alkalmazzák, tele van ingerrel, mint egy TikTok. Na nézzük. Tudok képzelni. Akit először találok meg. Jó, ez a, igen, ez a mindenhol egy puki, vagy fing, vagy platcsanás hang, ezért emlékeztet a mi az a srác, akinek mindig, hogyha ilyen ökölpacsikat, akkor ilyen fing van. Nud lesz! Öreg nud lesz szelleme! Ő jut eszembe. Ami nem a legjobb, szerintem. Kap egy pontot, akit másodjára két pontot jön. A nyertes pedig egy több mint 150 ezer forintos nyereménnyel vegy majd haza. Indítom a stopper. Na hát, erről beszéltem, hogy ez ilyen szegény ember Mr. Beast-je, mert ezzel nincs alapból szerintem gond, de hát a Mr. Beast videóban itt egy Lamborghinit kapna minimum, vagy egy házat az ember, itt nem lehet akkorában játszani. A Mr. Beast-nél, ahol több millió dollár csak a fő csatorna fenntartása, és van vagy szerintem 50 csatornájuk biztos. Kis pénz, kis foci, így van. Most van egy ilyen videó, Mr. Beast a pénzügyekről mesél, és kemény, tényleg minden, van alapból egy csomófajta csatornájuk, aztán mindenféle elkezdték szinkronizálni, spanyol, indonéz, mindenféle nyelvre, annak is külön csatornákat csináltak, és akkor ezt a bizniszt is tovább vitték, hogy más youtubereknek is szinkronizálnak, közben ugye elkezdte a saját burgerét, elkezdte a csokit, 200 ember dolgozik neki kb. Más szintek, és nem is lehet azt várni itthon, de attól még azt lehet várni, hogy valami érdekes és tartalmas legyen, vagy legalább szórakoztató. Ha más nem. Két percetek van elbújni. Menj! Amint látjátok, először én leszek a fogó, összesen pedig négy kört fogunk játszani, hogy mindenki sorra kerüljön legalább egyszer. Elsőnek kint akarok elbújni. Igen, agyon van vágva. Ezek arra vannak, hogy az ember másodpercenként minimum egy vagy két inget kapjon, és ezért nem tud elkatintani. Úgyhogy ezt a figyelem fenntartást, azt így éri el. Szerintem, hogyha érdekes vagy vicces a tartalom, akkor azt lehet ellensúlyozni, hogy néha egy kicsit megáll. Sőt, én amúgy ezzel szeretek is játszani, hogyha nem a normál videóik vannak, hanem ami hat lépésen is volt a fesztiválosoknál, hogy szerintem nagyon szépen lehet játszani azzal, hogy pörgős, vicces, aztán komoly, kicsit lelassul az egész, aztán pörög, szóval ezeknek a kombinációjával nagyon jól lehet íveket építeni, meg játszani. Hogyha meg csak végig ugyanaz, azt szerintem fárasztó is. Előd úgy döntött, hogy az első búvóhelye itt a nappaliban az ágy hát. Figyelj, grafikákat is beraknak, hogy kicsit jobban tudjuk vizualizálni. Az biztos, hogy a munkát azt belerakják ilyen szinten, hogy az utómunkába. István úgy gondolta, hogy belefér a szemetes ládába, de hát azt hiszem tévedett. Ez nem fog sikerülni, ez egy nagy szívás lesz. Hát igen, nagyon furcsa volt számomra ez a pokróc itt az ágy háta mögött. Nézd meg itt a valaki, mit csinálsz? Figyelj, amúgy ilyen szinten tényleg nehéz azt mondani, hogy nem gyerekeknek készül a videó, mert gyakorlatilag ez egy, hogy bújócskáznak. Nem emlékszem, mikor bújócskáztam utoljára, de szerintem gyerekkoromban volt, úgyhogy azok tudnak igazán vájbolni vele. Viszont annyira nem over the top a koncepció, hogy valamiért ez érdekes legyen mondjuk egy felnőttnek. Igazából István kint az udvaron volt, ahol éppen észrevett egy kicsi részt a flekken sütő és a kerítés között, ahová nehezen, de valahogy bemászott. Kremi pedig meghallotta, hogy fent járkálok, ezért arra gondolt, hogy lazán visszabújik oda, ahol elődött megtalálta. Neki nézzék, hogy itt a sus János part, senki nem talál meg. senki nem elvette meg arra, hogy a jacuzziba bújjon. Tudom, hogy itt vagytok valahol. Gyertek elő, ha nem akarjátok, hogy bántyolok titeket. Nem. Az biztos, hogy non-stop ingerek vannak, és egy másodpercnél tovább nem látunk egy vágást, vagy ha igen, akkor három belenagyítva, fekete-fehérbe, kis kommentárral folyamatosan látjuk fizikailag, hogy hol vannak, és folyamatosan mondja az Alex, hogy mi történik. Ha filmes szemszögből néznem, azt szokták mondani, hogy show don't tell, az az, hogy jó forgatókönyv, jó film, az általában inkább mutatja, mint hogy magyaráz, hogy mi történik. Pont ezt érzem, hogy gyakorlatilag a szánkban van rágva, hogy mit kell gondolni, mit kell érezni. Pedig egy ilyen bújóskában pont hogy lehetnének onnan feszült pillanatok, lehetne egy-egy karaktermomentum. Most túl sokat várok el, de érted, ha most ott van négy karakter, akkor tök jó lenne, mondjuk egyiket mutatnánk, hogy most próbál elbújni, vagy valamit gondol, vagy valamit érez, és csak annyit látunk, hogy így össze-vissza vágunk, pörög a zene, és igazából nem volt semmi igazán érdekesebben. Gyakorlatilag, ha nem lenne ez vágva, így agyonvágva, ami azt hazudja, hogy nagyon izgalmas, annyit látnánk, hogy ők ülnek különböző helyeken és várnak, a másik meg szaladgál. Lehetne izgalmasabb ez a koncepció is, ha mondjuk történne valami, hogy valakit majdnem észrevesznek, és akkor pont át tud még menni valahova. Nem tudom, valami izgi. Aztán furcsáltam, mert meghallottam egy kis kuncogást ismét ugyanott kb. Ahol előtt bújt. Rengeteg információ van átadva, feliratban is, csak az információ teljesen ugyanaz, ezért nem olyan izgalmas. Szóval látjuk, elmondja, hogy mit látjunk, és feliratozza, hogy mit látunk. Hogy is megkapom ezt a kölyköt, nem érdekel. Vajon felment volna a padlásra? Ide felment, én összefosom magam. Tudom, hogy itt vagy valahol! Tudatosan alkalmazzák a nagyon pörgős, nagyon chilles váltást, ami érdekesebb egyel, mint az eddigi dolgok. Nagyon ilyen basic így is. Szélsebesen a cuccomat át is vettem, ekközben még Clemi és István se tudta, hogy pontosan hova akart bújni. Annyit tudtunk, hogy elvileg Clemi nem fér bele a kukába. Nem férsz bele a kukába. Például, ha valahol szerintem úgyis szeretik agyon használni a drónokat, itt jó lett volna egy drónt ott felreptetni és látni, hogy ott szaladgálnak. Szerintem a házba járkál. Clemi jól látta, előtt bent kutakodott a házba elég sokáig, nekünk kint bőven volt időnk elhelyezkedni, amíg előtt mindennek neki ment konkrétan. Nekem azt hiányzik, hogy nem magyarázza az Alex, hogy mi történik, hanem csak egy 20 másodpercre, de lássuk a karakterek szemszögéből, hogy megpróbálok ide lopozni, megy sejtelmesebb zene, hogy na vajon sikerül-e neki, és akkor így lehetne egy valami feszültségforrás, de ezzel a folyamatos zakatolással nem tud egy ilyet adni. Esküszöm, én már itt alig bírtam nevetés nélkül. Belé kell lugódja. Nem csinálod meg, nem vagy olyan. István még mindig a telek sarkán kempelt a pókok. Figyelj, azt meg tudom érteni, hogy mondjuk egy nagyon fiatalnak más, hogy imponál egy ilyen. Morálisan nincs nekem ezzel problémám, de nem is biztos, hogy nekem kell megítélni, hogy egy fiatalnak, egy nagyon fiatalnak mi tetszik meg, mi nem. Nem gondolom, hogy mi fiatalabb korunkban a tévében értelmesebb dolgokat néztünk. El van adva külsőleg nagyon izgalmas dolognak, és még az is lehet, ebből az anyagból ki is lehetett volna hozni valami izgalmas dolgot, de nem feltétlen volt annyi gondolat belerakva, azon kívül, hogy pörögjön, és rengeteg pörgéssel és az effekttel lehet hazudni azt, úgy csinálni, mintha izgalmas lenne, de a nap végén azért nem lesz izgalmas. Ha végignézzük a videót, és megkérdezitek, hogy na melyik volt a kedvenc részem, na melyik volt, amin izgultam, akkor nem tudnám megmondani, hogy miben különbözött a harmadik perc a 12-től, de majd meglátjuk. Clemi is egyből a háznak az emeletén kezdett kutakodni. Ó, itt vannak az ajtók. Ez mi volt? Akkor kizárom. Nem, az a baj, hogy nem tudom, mit lehetett volna, talán bekamerázni a házat. De így, hogy nem véletlenül van vizuálisan rájöttem ott mutató, hogy ki hol van, mert hogy annyira közel van a kamera, és annyira semmi info nincs benne, hogy gyakorlatilag használhatatlanok, hogy ki hol van. Ilyen szinteken nyomnám 750 ezer feliratkozóval, és ezt szeretném csinálni. Beruháznék mondjuk 10 GoPro-ra, az azért nem egy lehetetlenség egy ekkora csatornának. Leszúrtam volna egy csomó helyen, ami rálátás van, és akkor tök jó kis képek lennének. Nem tudom, ilyen biztonsági kamera felvételek, ahol látjuk is, hogy mi történik. Amúgy ez meló volt ezt összeszerkeszteni szerintem, hogy nagyjából valószínűleg az elején csapóztak egyet, mielőtt elindultak, és akkor utána a timeline-on ott össze lehetett vetni, hogyha egyiknél akció van, akkor másiknél megnézték. Szóval itt volt munka. Hullad bele, de amikor kijött a házból, hogy kint is keressen minket, akkor előtt ezt csinálta. Egy kicsit segítek neki. Én úgy gondoltam, hogy a szaunába bújok. Előtt bemászott a Flekken sütő mellé. Jó kis hely van, szauna van, medence van, jacuzzi, ez már igen. Fogó a házban kezd kutatni, ezt én a szaunában észrevettem és megragadtam a lehet. Tudom, mi még hiányzik nekem ebből? A humor. Ezt szerintem úgy lehetne még kicsit feldobni, hogy legalább valami vicces történik, valami ki vicceset mond, de vagy egy vicces szituáció, de így nincs benne semmi vicces. Ha ennyi energiát belefektettek volna ennek átgondolásába, amennyit utána a vágásba, akkor egy sokkal jobb videó lehetett volna. Egy jó videó sokszor már a forgatás előtt eldőlt, hogy az egy jó videó lesz. És az azon múlik, hogy mennyire készíted elő, mennyire gondolod át, hogy mitől lehet szórakoztató, hogy előre látod, hogy mi ebben a potenciál, hogy lehetne azt a legjobban kihasználni. Nem érzem, hogy előzetesen sok gondolat bele lett rakva ezekbe a videókba. István, mikor kijött a raktárból, pont egy szempillantás alatt észrevette előtt. Gyorsan utána akart futni, de mi már rég bent voltunk a kecú. Nézzük, focipálya is van itt. Mi ez a ház itt? Szóval mi influencer ház? Pontosan, hogy amint látjátok, előtt visszarohant a spamra, ahol szoktuk kezdeni a köröket, és egyszerűen leült oda kajálni. Szerintem azt gondolta, hogy István úgyse fog ide visszajönni. Ez akció közben Klemmi még mindig a jacuzzi mellett szorul. Na, ilyenekből kéne még, ahol... Látszik, hogy hova bújt, és látszik, hogy hol mászkál az ember. Ezekből lehet valami izgalmat építeni szerintem. Már amennyire izgalmas nyilván, hogy felnőtt emberek bújócskáznak. Hát itt nyilvánvalóan István észrevette a kamerámat, de nézzétek meg, hogy mennyire aljas volt. Konkrétan kinyitotta és becsukta az ajtót, hogy higgyem azt, hogy kiment az udvarra. Igen, ezt például, ha nem mondod be, jobb lett volna szerintem. Benéz a hüttőbe, és nem néz a szekrény alá. Ez mi volt? Például ez a jelenet, én lehet, hogy úgy vágtam volna meg, az Alex szemszögéből néztük volna azt, hogy ő tényleg elhiszi, hogy kiment. És akkor most lett volna egy meglepetés, hogy nem ment ki, mert átverődtünk az Alex-szel együtt. És akkor lett volna egy érdekesebb jelenet, de gyakorlatilag itt végig mindent a szánkba rágtak, semmi. Pedig itt volt egy lehetőség szerintem legalább egy meglepetésre. Pannon igazából bevegyült közénk, úgyhogy még mindig játékban van. Szegény István kereste a pincében, a susnyások között, még a sószobát is megnézte, végigkutatta az egész telket, amikor egyszer csak úgy döntött, hogy megnéz minket, hogy mit csinálunk. Találtad? Például lehet, hogy ezt is úgy játszottam volna el, hogy a csáva, aki ide jött erre a helyre, sosem mutatjuk, hogy hol van, és megnézzük a kereső szemszögéből, ahogy végig szívja az egész helyet, és akkor nekünk is egy poén lett volna, hogy ja, itt van ahol a többiek. Bár lehet, hogy úgy mutattam volna, hogy Alex meg a csaj ideül, hogy itt akkor ideülünk, amikor végeztünk, de nem mutattuk volna, hogy itt van a harmadik csáva, és akkor abból is lehetett volna egy érdekesebb fordulat. Vagy néha lehet, hogy azt csináltam volna, hogy most azt, hogy mindenki szemszögéből láttuk, ez minden misztériumot kiölt ebből. Lehet, hogy mindig ragaszkodni kellett volna a kereső szemszögéhez, vagy az elbújók szemszögéhez, és akkor, de úgy, hogy mindig minden információ birtokában vagyunk, ez nem izgi. Úgy nem lehet meglepetéseket, poénokat, nem lehet belerakni semmit, hogy gyakorlatilag mindig mindent tudsz, és ami egy ilyen is érdekesebb lenne, azt is gyorsan szádba rágjuk. Szóval ezért nagyon ilyen basic volt olyan szinten, hogy nem volt gondolat, csak pörögjünk, ahogy csak lehet, mindig mindent rágjunk szájba, és vágjunk másodpercenként, mert izgalmas lesz, de gyakorlatilag amilyen volt az első egy perc, olyan lett az végig. Semmi érdekes nem volt, az a bajom. De belerakják az időt mindenképp, és a munkát abba, hogy a vágás legyen. Az időt és az energiát belerakják, a gondolatot nem annyira, amit még bele lehetne amúgy. Videó ötletét Mr. Beast inspirálta, legalább ezt kírta Alex. És figyelj, a Mr. Beast-től tényleg nem szégyen inspirálódni, de szerintem az ötleten kívül sok inspirációt nem vettek át. Hát igen, ez egy szegény ember Mr. Beast-je. De ennél rosszabb is van. Külföldön van egy ilyen testvérpár, aki egy az egyben lenyúlja így a Mr. Beast-nek meg egyéb videósoknak a videóit, a koncepcióit. Néha a borító képet is lenyúlja, és csak a saját fejüket odarakják. Szóval ilyeneket nyomnak. Ez annál egyen jobb. Figyeljetek. Mint egy Mr. Beast lenne. We're at the world's largest water park, and the last one of us to leave this place wins $100,000. Na nézzük a másikat, az ikertornyok közül az egyik volt az a legcsigér, a másik Kresszer, akik megnézzük, hogy miben más, miben hasonló, mert mindketten ugyanakkor átmennek. És ez egy mostani videó, hatodik a felkapottakba, Kresszer, neki már majdnem 8000 feliratkozója van. 24 óráig csak deszkán lehetek, ez még mindig mennek, ez a 24 óráig csak, de nézzük, jó. Ez a koncepció alapból nem tűnik nekem olyan túl izgalmasnak, és nyilván ezek általában kamuk is, szóval nem a Kresszert csinálta, amikor az volt az, hogy WC papír vizét épített, és elbújt benne, és akkor ez volt, na jó, mindegy, és az is, mindegy, ez a 24 óra. Azért, ha csinálsz egy szar videót, és hozzáteszed, hogy 24 óráig csináltad, akkor nyilván háromszor annyian kattintanak rá rögtön. 24 óráig le fogom kötözni magam egy gördeszkához. Tehát holnap reggelig szó szerint mindent így kell csináljak, és hogy... Izgalmas ez a koncepció, hát figyelj, már 300 000-en megnézték. Nem érzek belőle semmi izgalmasat, de lehet, hogy valami epic dolgot kihoz ebből a Kresszel. Lehet, hogy most valami nagyon nagy hű. Itt is ugyanaz, mint az Alexnél, hogy már az elején nagyon-nagyon sok inger, ugyanúgy a koncepciót felvázolja, ezzel úgy alapból nincs bajom, ezt megértem, hogy miért csinálják. Ha kavics kerül eléd, repülsz. Ha faák kerül eléd, szintén repülsz. De bármilyen akadályra igaz, ami baj. Szóval én próbálgattam a videó előtt azt, hogy leköltöztem a lábam és tudok-e menni. Megmutassam, hogy mi az eredménye. Az ott kiukadt a cipőm, mert órás. Mit szólnátok, hogyha inkább 24 óráig csak is deszkán lehetek és semmi máson? Legalább kint forgat, kint nyomatja szép tájakon, még itt is elférne a drón. Érdekes, akiknél tényleg lenne indokolt egy drón felvétel, ott nincs, ahol meg rohadtul nem indokolt, azok telenyomják a vele. Várjál, nem Erdélybe raknak? Csak én hittem azt. Szlovákiában? Hol vannak? Hol vagy? Hol van ez? Nem látom. Ez még a magyar részlegen van. Értem, jó. Jó, akkor ez Magyarországon van. Hozzászoktam, én Esztergomba tanultam, gimibe. Hozzászoktam, hogy a Duna másik oldala az már mindig Szlovákia. Én egomiként ezt szoktam, de most már látom, hogy hol vagyunk a térképen. Tehát nem Budapestről jövök ide, hanem innen menjek Budapestre. Tehát biciklivel óránként 12 kilométert teszek meg. Nekünk meg 56 kilométer kell. Tehát nagyjából 5 órát fog igénybe venni, hogyha nem állunk meg és nem pihenünk, ami nem fog megtörténni, mert már most fáradok és... És meg kább lassan, de biztosan akarom elérni a célom, viszont úgyis meglátják. Végig van bicikli út? Figyelj, az is elég jó. Ezt megtanította nekünk, mert ez azért szép tájakon lehet itt menni. Hát kibírom. Például ezeket a snitteket biztosan úgy csinált, hogy leszállt a deszkáról, odarakta a kamerát, visszaszállt, nyomott egyet. De hát egy filmnél is így, egy filmnél is benne van ez, hogy nyilván igazából nincsenek is szuperhősök, de ha szórakoztat, akkor megbocsájtjuk ezt. Na de kérdezhetnétek, hogy mit is hoztam magammal. A deszkán vagyok, oké, okay? Nem kell írni a kommentet, a Csongi nincs a lábad a deszkán. Hoztam egy vizet, egy ex-vizet, mert ugye már ezt meg itt. Valószínű ez eddig a legnehezebb szakasz, mert tele van akadályokkal, kétszer majdnem elestem megint. Borzasztó. Azt értékem, hogy legalább kint a szabadba csinálja a videókat, de a koncepció egyelőre nem érdekes, a videó sem érdekes, csak megyünk előre. Legalább ha ilyen szép tájakon megyünk, legalább lehetne szép felvételek róla, de az sincs. No nálam ez ki van zárva. Ugye ott hagytam az autómat, de olyan sokat jöttem, hogy már szerintem meg sem éri visszafordulnom. Minden is zenét ismerek. Epidemic Soundot fejből tudom az egészet, annyit pörgetem. Végre jó út! Szóval lényeg az, hogy olyan izmon fáj, amiről eddig nem is tudtam, hogy létezik. Itt fogok megpróbálni. Nagyon hasonló stílusi, mint az Alex Csigér videó. Itt is másodpercenként vágva van, attól nem lesz izgalmasabb, amit mond, meg amiket átél. Olyan szinten nem... Az, hogy valahol egyedül vagy kint a természetben, annak pont olyan szépségei lehetnének szerintem, amit nem illik szerintem ehhez a koncepcióhoz annyira egy ilyen vágás stílus. Egyedül vagy, egy kicsit ilyen bensőségesebb lehetne, kicsit szép természeti hely, szép természetben vagy. Tartalomhoz nem illik ez a vágási stílus, és ezért így nem lesz izgi a videó, és ami... izgi lehetne benne, azt se engedi meg ez a vágási stílus. Nem találtam az egyensúlyom. Mintha most tanulnék gördeszkázni, olyan érzés. Nagyon nehéz, baszki. Ez az utolsó csokim. Az legalább egy jó snit. Ez szépen be van állítva. Szép a háttér. Mesi. Merre vagy? Valahol Vác után. És mennyi idő? Hát olyan 5-6 óra. Tessék. Ja, deszkával vagyok. Mondjuk az, hogy már az ezredik ilyen videót csinálja, még a csaja még mindig meglepődik, hogy mit csinál a videót, mit csinál a deszkával a világ végén, vajon mit csinál baznek? Hát múltkor ízni, mit csinált sok WC papírral, amiben elbújt? Videókat csinál? Mit csinálna? Kiesik. Itt a stopper óra. Én nagyjából 15 percre satszorok, de megpróbálok a lehető leggyorsabban menni. Na nézzük! Érdekes, hogy Harry Kettnerhez is hasonlítjátok. Szerintem Harry Kettner ennek a megúszósabb verziója. Ez sem sokkal izgalmasabb, mint a Harry Kettner volt, de legalább itt valami ötlete volt. Az egy dolog, hogy nem biztos, hogy izgalmas, vagy nem lett kihozva belőle, szerintem amitől izgalmas lenne. De legalább csinált valamit. Legalább kiment a természetbe és szopatja magát. Ilyen bevállalásokat Harry Kettnertől már nem látok, viszont ő fölveszi szépen drónnal, és akkor igényesebbnek tűnik. Egyik se izgalmas, csak az egyik az a pörgősségével van eladva, mint izgalmas tartalom, a másik meg a drónokkal, meg pár montázsa van eladva, mint igényes vagy tartalmas tartalom, de közben egyik se tartalmas, egyik se különösen izgalmas, de mindegyiknek ott van a külcsine, amiben tényleg már csak akkor már csak annyit kéne kitalálni, hogy valami tartalmat is belerakjunk, és tök jó lenne. Szóval mindegyikből pont a lényeg hiányzik. Most elmenjek érte. És hogy ment le a lépcsőn? Azt nem mutatja? Itt kellett bevalljam magamnak, hogy haza már egyszerűen nem tudok menni. Hát igen, felszálltam egy buszra, vagyis hát jó párra, és hát elugrottam haza. A buszon technikailag gördeszkán voltam, de szerintem ti is tudjátok, hogy ez nem ér. De cserébe most már megígérem nektek, hogy holnap reggelig kibírom, csak most kíváncsi vagyok, Mesi mit fog szólni, mert ő hát tudja, de... Gördeszkázok. A lakásban. Hát de nem szabad leszálljak. Az ajtón kívül alszol, vagy ezen az ajtón kívül. Az ajtón kívül hol? Hát hát... Miért zavar, hogy gördeszkán van? 3 fok van. Kákabát? Hát, skatok, ki lettem rakva az erkélyre. Akkor ez most egy ilyen, kintöltem az éjszakát az erkélyen videó második rész? Már ilyen is volt. Kezd elfogyni az ötlet. Elfogynak a szobá, gondolom lesz 24 órát a WC-n töltöttem, 24 órát az ágy alatt töltöttem. El fognak fogyni a helyek. Mi lesz, ami, hova fajul ez 4-5 éven belül? Amikor már mondjuk elég fura lesz ilyen videókat csinálni 35 évesen, már szerintem ennyi idősen is elég fura, de mi a vége ennek? Ke vagyok rá. Bár biztos vagyok benne. Mekkora papucs vagy, azért azt mondja a csajod, hogy kint alszol, miért? Miért? Miért? Azt mondod, hogy nem. Hát ott alszok, ahol akarok. De holnap olyan... De hát biztos így viccesebb a videó. Nézzétek, hogy nevetek. Nagyon nem akarnak kipróbálni, hogy 24 óráig értelmes kontentet gyártottam? Szerintem ez egy érdekes kihívás lenne. 24 óráig olyan videókat csináltam, amit 12 éven felül is élvezhető. Kihívás. Úgyhogy egy ilyen út végére, hát pontosan hiányzott nekem az, hogy az erkélyen legyek, de hát meg tudom érteni Mesit is. Ne haragudjatok, ha nem tudok, összeszerettem beszélni, és kicsit... Most miért zavartam Mesit? Ez a 24 óráig deszkán lehetek, csak az annyi, hogy most végig deszkázott, aztán itthon meg ül, és a deszkán van a lába, és akkor nem volt semmi igazán komikus jelenet, ami abból adódott volna, hogy csak deszkán van. Mert ebből biztos lehetett volna komikus jelenet, valami. De hát nyilván a liftben, meg a lépcsőn, meg ilyeneken fogta, és csak így fölment. De pont ebből lehetett volna ennek az abszurditása. Ez annyira abszurd hülyeség, hogyha ezt elviszed ilyen igazán abszurd irányba, hogy azokat, amik kivágtak, azt megpróbálja megcsinálni tényleg deszkán, na az abból lehetett volna vicces és érdekes dolog. De pont ezek nem történtek meg, ahol amiben lett volna valami kraft. Jó, nem zárta be. Szóval így a deszkán van a lába. Egy picit kényelmetlen lesz, de hát na. Jó éjszakát. Jó reggelt. Másnap van, hogyha mély a hangom. Arra keltem, hogy így felhúztam a lábom a kanapéra. Hogy mennyire... Halálra izgultam. Sikerült a kihívás, az döntsétek el ti a komment szekcióba. Ezek az emberek így, majd hogy emlékszünk vissza, mint egy legendák? Amikor majd ilyen idősebbek lesznek, fú, a legenda. Emlékeztek azokra a legendás pillanatokra, amikor Kresszer 24-ig csak deszkán lehetett a lába. Azok voltak az idők, hát akkor még voltak igazi kihívások. A mai fiatalok már csak, nem tudom, 24 óráig Minecraftoznak. Nem tudom, mi lesz. Azt sem tudom, mi lesz jövő héten. Mert általában nosztalgia meg az idő mindent megszépít, vagy ez már ciki lesz. De hát valószínűleg én is kurva ciki leszek 10-20 év múlva, ha nem jövőre, már az is lehet. Meglátjuk. Hogy menjek az autómért? Hát... Az a baj ezzel is, hogy van egy koncepció, ami oké, ebből aztán még bármi lehet, és aztán nem lesz semmi. Nem az, hogy valami nagyon káros lenne, vagy valami, de így nem érzed, hogy így át lett gondolva, vagy ebből ez mitől lehetne izgalmas ez a koncepció. Félreértés ne essék, nem azt várom, hogy itt minden videónak szerintem oktató jellegűnek kell lennie, meg mindenképp valami értékes üzenetet kellene átadni, de... akkor meg legalább legyen szórakoztató, ami nem volt szerintem. És nem csak azért, mert az, hogy valaki ilyeneket csinál, oké, csináljon. Nincs ez a gond, náluk sincs ez a gond, csak ahhoz képest furcsa ez, hogy ők itthon a youtuberek közül, akik a legnagyobbat mentek az elmúlt években, akiknek kb. A legtöbb feliratkozójuk lett, akiket a legtöbben néznek. Szóval ehhez képest nem az ő hibájuk, hanem inkább a közönségtől furcsálom, hogy ez itt Magyarországon most a top. Hát igen, ezt. Ha ti vagytok a top, leszünk mi a flop. Igen. Ami inkább érdekes, hogy mi lesz ennek a trendnek a végén. Úgy érzem, a tartalomgyártás a YouTube-on eléggé ketté szakadt, és két szélsőséges irány kezd kialakulni. Egy nagyon nagy divat a hosszú podcast-szerű tartalmak, én is inkább ide esek, amit így az emberek beraknak, meg néznek a, nem tudom, melló közben, nem tudom, miközben utaznak. Másik meg az, hogy az olyan tartalmak, ami folyamatos inger, és igazából már az, hogy tartalom legyen benne, az már annyira nem fontos, ahogy nézem, de hogy folyamatos ingereket adjon, és ez a két szélsőség megy, és nyilván ez kifizetődik, hogy folyamatos inger van, mert az emberek nézik, elhiszik, hogy valami érdekes van, még hogyha nem is, csak olyan úgy van becsomagolva. És ez nagyon kitolja valószínűleg hosszú távon az inger küszöböt, hogy aki ebben szocializálódik az ilyen videókban, az már nehezen tud megemészteni egy olyan videót, ami nem dobja rá az ingereket non-stop. És hogy ennek hol a vége, az lesz az érdekes szerintem, hogy vajon ezt megunják egy kinövik-e az emberek, vagy megunják hosszú távon, hogy ezt a folyamatos információt, és akkor jön egy ellenforradalom, mint minden, ami nagyon nagy divat lesz, annak mindig kialakul az ellentétes oldal, ami valamennyire most ez a podcast divat. Köztes tartalom, ami szerintem pont a legérdekesebb rész, hogy ezt, ennek a vegyítése, az vajon az, hogy igenis van pörgős rész, igenis ebből is lehet tanulni, de közben ezt a tartalmat úgy lehet, szerintem érdekes, hogyha én szeretem is, hogy tartalmon belül vannak pörgősebb, hogyha indokolt, vannak pörgősebb, kevésbé pörgős részek, vannak viccesebbek, vagy komolyabb részek. Szerintem érdekes, hogy ezek vegyítése szerintem az érdekes. De egy filmnél is így van, nem véletlenül. Hát ott is vannak beszélgetős részek, vannak akciók, és ha csak az egyikből lenne, az szerintem fárasztó. De még szerintem egy ilyen 10 perces YouTube videóban meg lehet ezt úszni. De hát nem nekem készül ez a tartalom, úgyhogy én nem ítélem meg, de attól még nem lehet az se, hogy nem nézünk rá, nem elfordulunk. Ebből lehet tanulni is, meg érdekes is, meg több százezeren ezt nézik, szóval nem árt tudni róla. Azt se lehet mondani, hogy mindenki kussoljon, ez a népszerű, ne ugassál, nem neked készül, mert igenis, főleg, hogy a legnépszerűbb tartalomgyártók, nem is, hogy számon kéred, de lehet akár kritikával illetni, lehet azt mondani, hogy hol lehetne ez szerintem jobb. Az, hogy mi a top valahol, az valahol reprezentálja az egész platformot. És ez valahol tényleg szépen reprezentálja a magyar YouTube-ot, nem az egészet, de sok részét, vagy a TikTokot, vagy a Instáról ne is beszéljünk, de hogy a magyar influencer és tartalomgyártói világot, ez ennek a szép összefoglalója, hogy egyfelől az, hogy külföldről vannak az ötletek nagy része lelopva, az kicsit kagyibban, de hát legalább magyarul van megvalósítva. Milyen szerencse, ugye, hogy ez az ország nem tud nyelveket, különben nem biztos, hogy annyira meg lehetne ezekből a tartalmakból élni, de szerencsénk van, hogy itt nem tudnak az emberek nyelveket. Nem tudom, hogy ez az országnak összességében mennyire jót tesz. De hogy így a kinézet, így a prezentálás, meg ezek így megvannak. Vagy legalábbis hasonló. Már csak a tartalom hiányzik.